«На що покладаються батуринські змінники?» – спитав перериваючи цар. «На хоробрість Чечеля і знання Кенігзена. А Чечель і Кенігзен на те, що гетьман зі шведами на відбій їм упору поспіє». Цар був вдоволений з відповіді. «Хай сподіваються!» – гукнув і розсміявся, аж хата загуділа. «Хай сподіваються, правда, Данилич?» «Чим більше сподіваються, тим гірше розчаруються», – відповів світліший. «Постараємось», – бубонів цар, обтираючи хусткою оприщене обличчя. Думав. Його люди духу собі заперли. Нараз зірвався і своїм звичаєм став кроками велетня міряти невелику хату. Здавалося, що стіни просаджує, що стеля впаде і розчавить усіх. За царем бігла його тінь велика, безугарна, на цілу стіну, стелю і на половину другої стіни. На перші ноги, на стелі тулуб, на другі голова. Крім відгуків ходи, нічого не було чути. Хата завмерла, здеревіла в тривожнім дожиданні. Цар шаблі при собі не мав, ні пістолів, але руками, як довбнями, міг потрощити всіх. Ніхто не був певний свого життя. Страшно. Цей страх рівняє всіх. Меншикова, Шафірова, генералів з чорнильною душею. «Ти хто?» – питає нараз цар, стаючи перед канцеляристом. «Я Андрій». «Все рівно, Андрій Микита Чохрім. Кажи, чим ти був у службі у гетьмана Мазепи?» «Канцеляристом». «Чого покинув службу? На кого її залишив? Пощо пришлявся сюди, падлець? Отвічай». «Його величеству вірним хотів статись. Прийшов, побачивши лихий замисел гетьмана і його людей. Нині гетьмана зрадив, а завтра зрадиш мене?» Канцелярист дрижав, як осика, ломився у колінах, голова в рамена влазила. Царські слова придавлювали його, коли б міг під землю вліз би. Земля не розступалася. Хай би вбив, легше було б, ніж те тривожне дожидання. «Забрати його на конюшню, вліпити 20, не більше тільки. Той падлець більшої порції не вартий», – вивели. За хвилину чути було з конюшні зойки рев. «Порють», – зауважив цар, сідаючи на своє місце. «Так, мої люди, тільки вміють, що пороти. Більшому я ще їх не навчив. Навчиш ти їх чогось?» Він поправився і, звертаючись до Меншикова, диктував. «В першу чергу треба написати листи до Толстого, Шереметьєва, Довгоруких, Апраксиних і інших, що в різних сторонах стоять, щоб не далися підвести старому лисові новому Іуді, котрий 21 рік був мені вірним, а над гробом біля домовини зрадив мене. Та справедливий Бог не поблагословить його. Не мені, а йому його вчинок вийде на шкоду. Викопав яму, в котру сам впаде». Відсапнувши, виправдував себе. 21 рік вірно служив. Як же не вірити було? На кожний поклик виступав у похід, козаків скільки треба давав, не жалів грошей. Розумний такий дотепний, заграничний чоловік, європеєць, не азіат, як ви, а який благородний на вид, які вірні очі, собак. Хвилювався на силу, здержуючи гнів. «Треба оповістити новий маніфест». Гетьман Мазепа, забувши страх Божий і зламивши присягу, поїхав до шведа. Порозумівся з ними і з поляками, щоб православні церкви і монастирі в руки ксьондзів і унядів віддати. Нехай ніхто не вірить його влесливим словам, а старші нехай з'їжджаються у глухів задля вибору нового гетьмана. Так буде краще. Тепер ми вже знаємо, що гетьман не пропав, а до Карла поїхав, хай йому чорт. У конюшні заспокоїлось, не чути було лускоту, батогів, лиш скавулів хтось, як побитий пес. Цей знак терпіння заспокоював царя. «А з Батурином?» – повторив нараз запитання. «Що нам з тим Батурином робити?» Присутні несміливо виявляли свої гадки. Одні були за те, щоб оставити його своїй судьбі. Якщо Карл з Мазепою перейдуть Десну, не пора облягати Батурин. Дехто дивувався, що гетьман все-таки немало свого війська в Батурині залишив. Мабуть, не гадає, щоб ми його здобули. Меншиков був іншої гадки. Йому не хотілося прощати козакам і міщанам тієї наруги, якої вони йому завдали, не впускаючи у місто. сам ти царю сказав, почав він, що всяке супротивлення треба негайно безпощадно карати. Батуринці супротивились твоїм наказам царським, ще й насміхались над нами, над слугами твоїми, кидали на нас з мурів обідливими словами. Батурин заслужив на сувору кару. Ну, то покарай його, князю, покарай. Жорстоко й основно, щоб камінь на камені не остався, так покарай. І над Батурином повисло грізне рішення Петрове. На чужих вислугах. Дні й ночі минали батуринцям на безнастанньому вижиданню і в тривозі. По відправі, яку дали князям Меншикову і Голіцинові, знали, що їм ні прощення, ні пощади бути не може. Як прийдуть москалі, то треба боротись на смерть і життя. Здатись, значить віддати себе і город на певну загибель. Проте вони і не гадали, витримати, поки гетьман зі шведами не прийде на відбій. Менш сміливі і завзяті та слабші характером шукали нагоди, щоб вискочити із цієї нетвердої твердині. Так зробили Ніс і Кандиба, але не всім воно вдалося. Були такі, котрих переловлено, з ними поводились, як зі зрадниками. Роздатована товпа робила з втікачами коротку розправу. Бо не такий страшний той ворог, що зверху, як той, що всередині, повторювали за Чечелем гетьманові слова. Не тільки козаки, але й міщани соромились, що влучаються між ними такі нікчемні душі. По кожнім таким випадку Батурин довго не міг заспокоїтись. Розказували собі всілякі вістки, привиджувалися їм москалі. Розвідчики вертали збентежені, переповідали те, що зачули від сусідніх селян, про передні сторожі царської армії, які вночі перелетіли крізь їх село. Вісті зроджені